أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. گناہ ہر برا ہے، لیکن گناہوں کے درجات اور اقسام، کچھ گناہ بہت ہی برے اور بہت ہی برے گناہوں میں سے ایک گناہ بدکاری، برائی کا ارتکاب کرنا. کتنے ائمہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا کہ سب سے بڑا گناہ شرک، اس کے بعد ناحق قتل، اور اس کے بعد گناہ نمبر 3 برائی کا ارتکاب کرنا. آج کے ہمارے سبق میں اللہ کی توفیق سے سورہ النور پڑھی جا رہی ہے. اس سورت میں اللہ کریم نے اس گناہ کی سنگینی، اس کی قباحت اور اس کی برائی کو انسانوں کے لیے واضح اور آشکار کیا. اسی گناہ کے متعلق اللہ کریم کی توفیق سے چند ایک باتیں اللہ سے اس التجا کے ساتھ سنتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے قدم واپسی ہمیں اور ہماری اولادوں اور گھر والوں کو اور ساری امت کو اس گناہ سے محفوظ رکھے. اس گناہ کے بارے میں پہلی بات، جب کوئی شخص اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کے وقت ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یزن العبد، لا یزن العبد وهو مؤمن. بندہ جس وقت برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا. اور ایک اور حدیث میں ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا، حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اس برائی کے ارتکاب میں مدد ہوتا ہے، ایمان اس سے اس طرح زیادہ ہو جاتا ہے جس طرح کے قمیض کو اوپر سے اتار دیا جائے. بات نمبر 2، اس گناہ کی سزا انتہائی سنگین. سب سے ادب سے گزارش کروں گا، اپنے گھروں میں سورہ النور اس کی آیت نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 اس کا ترجمہ ضرور جا کے دیکھیں. آیت نمبر 2 جو میں نے ابتدا میں پڑھی، الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، برائی کرنے والی عورت اور برائی کرنے والا مرد, ان دونوں کو سو سو کوڑے مارو. اور اس کے بعد کیا فرمایا, توجہ فرمایا, اور فرمانے والے کون ہیں؟ رحمان رحیم رب. فرمایا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اگر میں اور آپ کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں, فرمایا اگر تمہارا اللہ کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان ہے تو برائی کرنے والی عورت اور برائی کرنے والے مرد اس کو کوڑے مارتے ہوئے تمہارے دلوں میں نرمی نہ آئے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ ساری کائنات سے زیادہ رحم دے رحمان و رحیم رب وہ حکم دے رہا ہے اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے انہیں سزا دیتے ہوئے نرمی آئے تمہارے قریب نہ پھٹکے, کتنا غصہ ہوگا سوال رب. اور یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ سیاہ چہرے والے جب تم انہیں کوڑے مارو, کوڑے تو مارنے ہیں, جو نرمی کرے اس کا اپنا ایمان معاملہ بہت سنگین, جو نرمی کرے اس کی اپنی خیر, چلو اندر مار لے نہیں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مارنا بھی ہے, نرمی قریب نہ آئے, اور کیا کرو اندر بھی مار سکتے. جب انہیں مارا جا رہا ہو مومنوں کا ایک گروہ اس وقت اس مقام پر موجود, جسمانی عذاب بھی ہو اور معنوی عذاب بھی ہو. بات نمبر تین, اور اگر وہ بد نصیب سیاہ چہرے والے شادی شدہ ہوں تو پھر کیا سزا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, الذکر بالذکر جلد مئة ونقل صدق والمحسن بالمحسن جلد مئة مرج او كما قال صلى الله عليه وسلم. ہمارے نبی کریم جو رؤوف و رحیم ہیں وہ فرما رہے ہیں, فرمایا اگر غیر شادی شدہ وہ اپنے چہرے کو سیاہ کرے تو دونوں کو سو سو کوڑے مارو اور ایک سال کے لیے اس بستی سے نکال. اور اگر چہرے کو سیاہ کرنے والے شادی شدہ ہوں تو پھر کیا کرو؟ دو سزائے. نمبر ایک, اس کو سو کوڑے مارو اور پھر اس کے بعد اس کو پتھر مار مار کر اس کی زندگی کو ختم. کیا اس کو گولی مار کے ختم کیا جا سکتا؟ تلوار سے اس کی گردن کاٹی جا سکتی ہے؟ نہیں. کیسے مارو؟ پتھر مار مار کر, اذیت دے دے کے اس کی زندگی کو ختم کرو. جانور کو ذبح کریں حکم ہے, چھری تیز کر لو تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. اب ذبح تو ہونا ہے, فوراً ہو جائے, لیکن اس بد نصیب کو مرد کوئی عورت ایک دم نہیں مارنا. اب لوگوں غور فرمانا, اتنی گناہ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے مرتد ہونا, سب سے بڑا گناہ مرتد کو پتھر مار مار کے ختم کرنا. شیخ صاحب نے تلوار سے گردن کاٹو بات اب لوگ نہیں کاٹے, اسلامی حکومت کی بات ہے, پتھر بھی مار مار کے ختم کرنا. کسی کو ناحق قتل کیا ہے, پتھر مار مار کے ختم نہیں کرنا. یہ تنہا گناہ ہے میرے علم میں. تو ڈاکٹر صاحب اور کوئی گناہ ایسا ہے؟ آپ اتنا عرصہ سعودی عرب میں, میرے علم میں اور کوئی گناہ ایسا ہے کہ اتنی سنگین سزا. جب سزا اتنی سنگین ہے تو سزا مقرر کرنے والے رب کو اس گناہ کرنے والے پر کتنا غضب. نمبر چار, اللہ مجھے آپ کو ہماری اولادوں ہمارے گھر والوں کو اور ساری امت کو سمجھ دے. نمبر چار, کوئی شخص کسی پر بہتان باندھے, کوئی, سب سے بڑا بہتان کیا ہے؟ کسی کو کہا جائے یہ کافر ہو گیا, یہی ہے نا سب سے بڑا. اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان, اس سے بڑی دولت کوئی. کسی شخص کو کہہ دیا جائے تو کافر ہے یا کافر ہو چکا ہے, غور فرمانا اس کی سزا کیا ہے. اور کسی کو کہا جائے تو نے بدکاری کی ہے, اس کی سزا کیا ہے. جو سزا برائی کا الزام لگانے کی ہے وہ کفر کا الزام لگانے کی نہیں. پتہ نہیں میری بات حادثہ واضح ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرمایا جو پاک دامن عورتوں کو تہمت لگائیں اور پھر چار گواہ نہ لا رہے ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ عبد القلیم کا داخل نہ رہی, ان کے لیے تین سوال. کفر کا الزام لگانے پر ان تین میں سے ایک بھی نہیں. ہم کہاں بھول گئے, ان تین میں سے ایک بھی نہیں, لیکن اس گناہ کا الزام لگانے پر تین سزا ہے. نمبر ایک, حجیدوہم ثمانین جلدا, اس کو سو جرمے مارو, کوڑے مارو کہ اس نے اتنی بڑی برائی کی تہمت مانگی. نمبر دو, ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی ریجیکٹڈ. اب یہ گواہی دے اسلامی عدالت میں, پھر تو اس کی گواہی کہ اس بد نصیب نے اتنے برے گناہ کی ایک مسلمان عورت کو تہمت مانگی. اور نمبر تین, اللہ نے اس کا نام فاسق رکھا, اتنا بڑا گناہ. جب اس گناہ کی تہمت باندھنے والے کے لیے یہ تین سزائیں ہیں, ہائے اللہ بچا لے, سب کو بچا لے, ہماری اولادوں کو, ہم سب کو اور ساری امت. اگر اس گناہ کا الزام لگانے والے کے لیے یہ تین سزائیں ہیں تو جو حقیقت میں اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں کتنا برا ہوگا. باتیں بہت ہیں. پانچویں اور آج کی ہمارے درس کی آخری بات, اگر کسی کے ساتھ اس برائی کا ارادہ کیا جائے تو کیا کرے؟ سرنڈر ہو جائے. اگر نہ کرے کوئی پسٹل ڈالے اور کہیں بولو میں اللہ کا کفر کرتا ہوں, اجازت ہے کہ اجازت ہے کہ ہمیں میں نے کفر کیا اور انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں. توجہ فرمانا, اس پر کوئی کسی شخص کی گردن پہ رکھے کہے کہو میں کفر کرتا ہوں اگر میں شوٹ کر دوں گا, وہ کہہ دے میں نے کفر کیا, اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن اس پر رکھے اور کہے برائی کے لیے تیار ہو جاؤ, برائی کے لیے تیار نہیں ہونا. آخری حد تک اپنے آپ کو برائی سے بچائے, اور اگر نوبت یہاں تک پہنچے کہ جو برائی کے لیے مجبور کر رہا ہے اس کی زندگی کو ختم کرنا ہے, تو اس کی زندگی کو ختم کر دے, انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ کے ہاتھ پر کوئی ہو جائے. امام عبد الرضا اور امام ابن ابی شیبہ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا دور حکومت ہے, ایک شخص کے ہاں بنو حضیر قبیلہ کا ایک مہمان آتا ہے. اس گھر کی ایک لونڈی جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جاتی ہے, اس مہمان کی نیت خراب ہو گئی, اس کے پیچھے ہو لیا راستے میں برائی کری, دعوت نے اس لونڈی نے انکار کیا. اس برے نے برائی کے لیے مجبور کرنا چاہا, لونڈی پیچھے ہٹی, پتھر اٹھایا, اس کو دیکھا, اللہ کی رحمت ہوئی اس لونڈی پر. وہ برا بد نصیب موقع ہی پہ پھیر مارا گیا. بندے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عدالت میں کیس پہنچا, تحقیق کی, فرمایا ھذا قتیل اللہ والله لا یقضى ابدا. اس کو لونڈی نے نہیں مارا, اس کو اشوائے رب نے مارا, نہ اس کا قصاص اور نہ اس کی دیت. رک جاؤ, جو عرض کیا ہے اس کے علاوہ اس برے گناہ کی برائی کو وعدے کرنے کے لیے کتاب و سنت میں اور بھی بہت کچھ, لیکن مجھے اجازت دیجیے ایک وہ بات کروں جو میرے اور آپ کے لیے کر دی, میرے لیے اور آپ کے لیے کر دی. اور وہ بات کیا ہے, ہم اس گناہ کی برائی اس کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں, لیکن ہائے ہمارے گھروں کا رخ اسی برائی کی طرف, ہماری زندگیوں کی توجہ ہم اسی برائی کی راہ میں. کتاب و سنت میں, اللہ کریم نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تدبیریں دی, ایسے طریقے دیے کہ ہم اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی بیٹیوں کو اس برائی سے بچا سکتے ہیں. لیکن افسوس, میں خوشی سے نہیں کہہ رہا, میں خوشی سے نہیں کہہ رہا, اور نہ میرا کوئی خاص شخص نشانہ ہے, ہم سب نشانہ ہیں, لیکن افسوس ہم ان تدبیروں کو ایک ایک کر کے مٹا رہے ہیں. لوگوں, ان تدبیروں کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم خود اور ہماری جگر کی ٹکڑیاں, ہمارے جگر کے ٹکڑے, ہمارے گھر والے اور امت اس برائی سے بچ جائے. اور وہ تدبیریں کیا ہیں, اللہ نے توفیق دی تو آئندہ درس میں ان میں سے کچھ تدبیریں ایک ایک کر کے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.